Velkommen til Millionærklubben Special med Pernille Enggaard. En af de ældste internationale lufthavne i Europa ligger i Kastrup på Amager, hvor fly har haft takeoff siden 1925. I dag er Københavns Lufthavn en af Danmarks største arbejdspladser, og i 2018 passerer lidt over 30 millioner passagerer igennem lufthavnen. En milepæl og ny passagerrekord. Her slut 2021 ser tingene dog lidt anderledes ud. Covid-19-pandemien har udløst den værste krise i luftfartens historie, og manden, der skal navigere Københavns Lufthavn gennem krisen, er administrerende direktør Thomas Voldby. Velkommen til, Thomas. Tak. Thomas, hvor mange grå hår har du fået siden den 14. marts 2020? Jeg synes mere, det ser ud som om dem, der ikke er der, jeg skal være helt ærlig. Men det har været en hård tur. Det har været en hård tur, ja. Hvad betyder den dato for dig? Selv den dato betyder faktisk mindre, end man skulle tro forstået på den måde, at vi var i gang inden. Vi havde faktisk haft krisemøde allerede en uge inden, fordi vi kunne godt mærke, at det gik den gale vej. Og da så statsministeren, om så at sige, lukkede landet ned, så kom det faktisk ikke som en stor overraskelse. Vi var adviseret på forhånd og var godt klar over, hvad der skulle ske. Så lige netop den dag betyder ikke så meget, men weekenden før, hvor vi sad en hel søndag inde på kontoret i ledelsen og prøvede at finde ud af, hvad i verden vi skulle gøre, og hvor slemt det blev, den husker jeg rigtig, rigtig klart. Og så blev det desværre endnu værre, end vi troede faktisk. Jeg synes, vi lige skal tage den i step, det her kriseberedskab, der træder i kraft. Og det, der skete der i marts 2020, var jo, at grænserne lukkede ned. I var så altså en uge advarsel, det er jo heller ikke det store ende af ens virksomhed, ligesom går op i røg og på ubestemt tid også. Altså det krisemøde, hvad var det, der gik ned der? Jamen det var realisationen af, at det her ville blive utrolig voldsomt, og at vi jo netop skulle prøve at finde ud af, hvordan er det, navigerer i det her. Det var faktisk noget af det, vi brugte mest tid på i starten. Det var at finde ud af, netop som du siger, der var en utrolig usikkerhed. Vi vidste ikke, hvad vi var på vej ind i, det var tæt tåge. Og så kan det være meget svært at sige, hvordan navigerer vi egentlig. Altså på et tidspunkt, så skulle vi jo skære ned, hvad vi har gjort. Jamen hvornår tager man en beslutning om, hvornår man skal skære ned, når man ikke ved, hvor længe det her varer. Og for eksempel, hvis man skærer ned, så var 3 måneder, så var det en rigtig dårlig idé at skære ned. Hvis man skærer ned, og det så var 9 måneder, så var det en god beslutning. Så der var rigtig, rigtig mange overvejelser. Så var der brugte vi rigtig lang tid på at finde ud af, hvordan skal vi ændre hele vores rapporteringssystem, så vi kan navigere med 3 ugers varsel, og ikke 3 års varsel, som næsten er det, vi normalt gør, for at sige det populært i hvert fald. Og det brugte vi rigtig, rigtig lang tid. Vi brugte ikke så lang tid på at sidde og sige, nej, hvor er det ærgerligt, fordi det var vi ligesom forbi ret hurtigt at sige, okay, hvad gør vi så? Og den sidste ting, vi gjorde, det gjorde vi faktisk allerede på det første møde, interessant nok, det var at sige, hvad skal vi have med ud af den her krise, når det her overstod. Og på det tidspunkt tror jeg nok, vi alle sammen troede, det var 6 måneder, vi talte om, skal jeg lige sige. Men der sagde vi allerede dengang, hvad skal vi have med ud af det her? Hvad er det, hvad i mindste kompensation, vi skal have lært, når vi kommer igennem det her? Det vil jeg gerne vende tilbage til, fordi det er jo, ja, som du siger, der ligger jo nogle læringer i det her også. Hvem var det, du sad sammen med i det rum? Der sad jeg sammen med mit ledelsesteam, som har gjort det helt fantastisk godt. Altså, vi har 7 direktører for de forskellige områder i lufthavnen, og det var dem, vi sad, og dem jeg sad sammen med, og vi begyndte at planlægge og sige, hvordan håndterer vi det her, hvordan kommunikerer vi til medarbejderne, osv. Mm. Var det sådan, så I så nedsatte et taskforce, eller vi skal have faste møder sådan her, eller jeg skal ned og stå på en ølkasse og fortælle medarbejderne, eller hvad var det for et beredskab, der blev rullet ud altså i første fase, kan man sige? Det er jo lidt af det hele, vi har, og det vil ikke overraske nogen i lufthavnen, et ret fast og ret disciplineret kriseberedskab, som vi bruger i alle mulige forskellige sammenhænge, når der sker ting, eller som er klar, når der sker større ting og større kriser. Jeg vil sige, det var ikke nødvendigvis, det brugte vi sådan set, i hvert fald principperne for, men det var i høj grad i første omgang ledelsen, der var krisekomiteen. Det er det ikke altid, men det var det i den her sammenhæng, fordi der skulle tages beslutninger hurtigt. Det var så også en af de ting, vi lovede hinanden, at vores beslutningsgange, som til tider godt kan være lidt omstændige, fordi vi har mange hensyn, at den måtte vi simpelthen prøve at skære igennem, og så måtte vi sætte os ind i rummet, mødes, når det var nødvendigt, og så tage de nødvendige beslutninger, så folk kunne komme videre. Og så satte vi ned en række forskellige grupper, som skulle håndtere. Nogle skulle håndtere flydelen, nogle skulle håntere, hvad hedder det, passagerdelen osv., og arbejde sammen på tværs. Og så kørte vi meget sådan fra minut til minut i virkeligheden. Ja, og hvornår ændrede det der minut til minut til, at I kunne begynde at sige, okay, nu kan vi godt kigge lidt længere frem? Ja, det var vel efter de første par uger, hvor det hele var meget, meget fokuseret på at bare få driften til at virke, få folk igennem, få folk til at holde afstand, få flyene til at komme ud og ind og få lukket lufthavnen ned i virkeligheden i mange områder. Så begyndte vi at sige, jamen, hvad gør vi så? Og så satte vi os ned og lavede faktisk et helt nyt sådan management-system, altså, hvor vi tidligere havde månedsrapporter og sådan noget. Alt det smed vi ud af vinduet og sagde, jamen nu, hvis vi nu kan se 3 uger frem, hvordan gør vi så? Og så lavede vi sådan en lille pindetegning, der viste, hvad vi kalder baser, altså at vi kiggede 3 uger frem, og så løb vi hen mod den milepæl, som vi nu kunne se 3 uger frem, og når vi nåede dertil, så kiggede vi i en anden retning, eller kiggede vi på ny, hvor den næste milepæl 3 uger frem, og så kørte vi altså 3 uger gangen på den måde, så vi ligesom kunne sige til folk, at vi har 3 uger i en organisation, som er vant til at have planer, som strækker typisk 1 år, 3 år, 5 år frem, så det er en fuldstændig sindssyg kulturændring, altså at de simpelthen ingen base, ingen budget har, der rækker mere end 3 uger frem. Det er meget, tror jeg, angstprovokerende for en hel masse mennesker, lige pludselig at stå der og sige, jamen, hvad jeg havde planlagt for om 3 uger, eller 3 måneder, der er ikke nogen planer. Der er ikke nogen planer. Du har 3 uger at løbe på, og det er det eneste, du får penge til, det er det eneste, du får ressourcer til, og så kører vi, og når vi så de 3 uger kører, så kigger vi på den næste milepæl, og så kører vi igen. Og det har vi faktisk gjort. Og det gør I stadig? Mindre nu, lidt mindre nu. Nu har vi forlænget perioden lidt. Vi lavede så et 3 måneders budget, som vi så kørte efter. Så vi smed budgetter og alting ud af vinduet. Det var en befrielse også. Og så har vi simpelthen kørt med 3 måneders planer, altså 3 måneders rul, hvor vi så kører lidt mere faste planer nu. Og det forlænger vi så nok til 4 måneder nu. Men vi kører stadigvæk ikke budgetter. Og hvad var det så for nogle redskaber, du skulle hive op af din ledelseshåndtaske, som du jo har med dig fra, ja, blandt andet Mærsk, hvor du var i mange år? Ja, altså det var nok det her med Mærsk, var vi igennem flere kriser. Altså i lufthavnen har vi jo stort set haft en lang rejse, som store hele kun har gået en vej, nemlig opad, indtil vi så kørte ind i muren. Og det kunne jeg godt mærke, det var der også nogle af mine medarbejdere, der ikke havde prøvet før. I Mærsk har jeg været igennem en række forskellige kriser, dot-com-bubble og finanskrisen og andre, og også sådan mere drifts- og operationelle kriser, som vi har måttet håndtere. Det var absolut en fordel, vil jeg sige, at kunne bevare roen og sige, jamen, der er som regel noget på den anden side. Og vi skal tage de rigtige beslutninger, vi skal tænke os om, vi skal kommunikere rigtig meget til vores medarbejdere, og så skal vi nok hele tiden gå ud fra, at det bliver værre, end vi tror, fordi så har man et sted til at tage de rigtige beslutninger. Hvis man hele tiden tænker, at det bliver nok godt, så får man ikke taget de nødvendige beslutninger. Og det brugte vi en del tid på i lederteamet, som jeg har et heldigvis meget erfaren lederteam, som gjorde et helt fantastisk godt stykke arbejde, og bakkede helt utroligt op hele vejen gennem krisen, for den endte jo med at blive lang. Det sled også lidt på os alle sammen. Men der var meget de værktøjer der med at helt bare have prøvet det før, og kunne sige, jamen der er noget på den anden side, men vi skal også gøre det nødvendigt, og vi skal gøre det. Nu tidligere vi gør det, nu mere får vi ud af det. Jeg tænker også, Thomas Voldby, der må være den her balance mellem at skulle være leder og luftkaptajn og stå forrest og vise vejen og tillid og trykke de her ting samtidig med at vise omsorg og forståelse for medarbejdere. Den balance, hvordan finder du den? Ja, jeg har heldigvis nogen, der er rigtig god til at hjælpe mig med at huske mig på det, og fortælle mig, hvornår jeg skal gøre det ene, hvornår jeg skal gøre det andet. Det er den ene ting. Jeg synes, det kommer ret naturligt, fordi jeg har været i virksomheden så længe, så jeg kender rigtig, rigtig mange medarbejdere. Og når man så sætter sig ind i deres situation og tænker, hvad er det, de tænker lige nu? Og den usikkerhed, de har, altså vi har, i ledelsen kan man sige, der har vi dog i hvert fald en lille smule klarsyn, og vi har også noget beslutningskraft, der gør, at man kan sige, jamen, så kan vi da bestemme lidt selv. Men der sad jo rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke rigtig vidste, hvad vi rammer os. Kommer vi igennem afskedelsesrunder? Hvad kommer til at ske med os? Og når man prøver at sætte sig ind i den tankegang, så synes jeg ikke, det er så svært at finde, hvad skal man sige, empatien eller følelsen for, jamen, hvad er det, de gerne vil høre om? Hvad er det, de gerne vil forstå, når vi så kommunikerer? Og vi vil så sige, vi har også lært at kommunikere rigtig meget mere. Det er en af de ting, vi tager med ud. Altså, vi har holdt teamsmøder for samtlige medarbejdere, teamsmøder for ledere, teamsmøder, og oftere. Og det kommer vi til at fortsætte med. Det har medarbejderne sat utrolig stor pris på. Det er en af de ting, jeg har fået mest at vide fra, altså rigtig mange medarbejdere ud i hele virksomheden har sagt, jamen, hvor er det fedt, at I bare viste jer og fortalte, hvad der foregik, og hvad der så skulle ske, selvom I godt vidste, selvom I ikke vidste, hvor langt frem vi kunne se. Du har også relativt lang tid, du har været hos Københavns Lufthavne, Thomas Voldby. Du har jo ikke 10 års jubilæum, du lige har kunne fejre. Det er rigtigt. Hvis vi hiver pandemien ud af det der billede, hvordan vil du så beskrive din år i spidsen for lufthavnen? Jamen, det har været det man kalder en fantastisk rejse, altså det har virkelig været spændende. 10 år er jo lang tid, men de er fløjet afsted. En af mine ret junior medarbejdere sagde til mig den dag, jeg kom, jamen der er aldrig en kedelig dag i lufthavnen. Og det har simpelthen vist sig at være rigtigt. Det er der simpelthen ikke. Nogle gange på godt og nogle gange på ondt, men det meste af tiden på godt. Det er en virksomhed, som udvikler sig hele tiden. Mm. Altså på trods af, at man tænker, jamen hvad er egentlig, det er jo den samme, den gør. Altså vi får folk ud at rejse. Men hvis man så ser på indmaden, hvis man kan sige det sådan, så ændrer den sig jo hele tiden. Både teknologisk og servicemæssigt og kommercielt. Nye kunder, nye typer kunder, nye retail-koncepter osv. Der sker noget hele tiden. Og det gør bare, at man når næsten ikke at kigge op. Altså. Så lad os kigge på de her elementer. Hvis man tager sådan arbejdspladsen, Københavns Lufthavn, det er ikke kun i København, der er også Roskilde, også med det, men hvad for nogle elementer er det, der udgør din og dine kollegas arbejdsplads? Jamen det er jo en meget spændende virksomhed, fordi vi er en virksomhed, som kigger på, hvad sker der om 30 sekunder, og så er vi en virksomhed, som samtidig skal kigge på, hvad sker der om 30 år. Og det kan være en udfordring, kan man sige, at få folk til at både at kigge på, at der er et fly, der skal lande om 30 sekunder, og så se på, at vi er ved at bygge terminaler og så videre. De skal altså vare i 30 år. Vi har vores Terminal 2, der blev færdig i 60, så den har altså holdt i 50 år. Den ser ikke ud, som den gør. Jeg er udvendig måske, men ellers gør den jo ikke. Hvordan bygger vi noget, der er så fleksibelt? Hvordan bygger vi noget, der ikke står vejen for os selv på et senere tidspunkt? Mm. Så det er en virksomhed, der skal kunne rigtig, rigtig mange forskellige ting. Vi skal både kunne sprinte og løbe maraton på samme tid. Mm. Nu tænker jeg også på de klodser, der udgør, fordi når jeg tænker Københavns Lufthavn, så tænker jeg, jamen, altså, vi flyver, som du selv siger, take off and landing, men jo også Danmarks største shoppingcenter. Ja, altså det er jo det, der er så spændende. Vi har alle typer forretning, vi har parkering, vi har butikker, restauranter, så har vi en masse B2B, altså business to business med vores luftfartsselskaber. Vi har massevis af partnere, vi har 1000 registrerede virksomheder på vores matrikel, som vi alle sammen er partnere, rigtig mange, som vi arbejder sammen med, men som vi ikke kan give ordre til, altså dem, der håndterer bagage og så videre. De er jo midt i vores infrastruktur, de er en del af serviceoplevelsen, men vi skal jo have dem med os, ikke fordi vi giver dem ordre, men fordi de synes, det vi siger er en god idé, så vi kan gøre den samlede oplevelse til noget super interessant for vores kunder og alle typer kunder. Og det er en meget sammensat virksomhed. Det er tung infrastruktur. Indtil krisen havde vi et investeringsbudget på 2 milliarder kroner om året. Det gør os til en af Danmarks største private bygherrer. Så den del er der også, så vi skal altså også være eksperter i at bygge, udvikle terminalområder. Og det vi bygger er jo enormt komplekst. Altså det er jo ikke sådan store haller, det er bagagesystemer og meget teknisk indviklede systemer. Mm. Så det er en utrolig sammensat virksomhed. Og det er også derfor, jeg tror, at jeg i hvert fald har kunne finde det interessant i 10 år, det er, at der er hele tiden noget nyt. Så skal vi digitalisere, så skal vi indføre artificial intelligence, som vi har gjort i en række områder, som kører allerede osv. Der sker nye ting hele tiden. Mm. Og jeres betydning for Danmark som samfund, hvordan kigger du på det? Jamen altså, den ser jeg, det er jo en af de ting, som jeg finder utrolig motiverende, det er, at vi bidrager så meget, som vi gør på flere måder i øvrigt, men altså en ting er jo, at hele vores eksport, hele vores handel, hele vores kulturudveksling, hele turismen, som er et af Danmarks største erhverv, hviler jo i høj grad på, at vi har en velfungerende lufthavn med rigtig mange forbindelser til mange steder i verden. Hvis man måler det i penge, så er der nogen, der siger, at vi bidrager med samlet set med noget, der ligner 100 milliarder kroner til BNP, og det er jo et kæmpe stort beløb. Og rigtig vigtigt for Danmark. Så det synes jeg er utrolig spændende. Så er vi også en privat virksomhed, men stadigvæk delvis statsejet, så vi bidrager også på andre måder med ganske store indtægter til staten, hvis vi driver vores virksomhed effektivt. Så jeg synes, det synes jeg er utrolig motiverende, og så har vi jo store andre ejere, som er pensionskasser, så de fleste de penge, vi tjener, de går faktisk tilbage til pensionærer. Mm. Det er sådan på et overniveau, at hvor bevidst er du om jeres rolle i forhold til de lokalsamfund, hvor I nu er? Det er jo så Amager og København, og så er det Roskilde. Jamen, meget fokuseret, fordi vi ved jo godt, at vi er en virksomhed, som til tider er vælten. Vi udleder CO2, det ved vi godt, mindre end næsten nogensinde før, skal jeg sige. Vi larmer også næsten mindre end nogensinde før. Men det skal blive endnu mindre, fordi vi ligger jo midt i byområder. Så det er utrolig vigtigt, at vi har en dialog med vores omverden, og det gælder både på niveau af helt lokalt, som du siger, på kommuneniveau, hvor det jo meget drejer sig om støj og hvad hedder det, og partikler osv., som vi hele tiden arbejder med at begrænse, men jo også på regionsniveau og på i højeste grad på Christiansborg-niveau, hvor der også er rigtig mange, der tager en stor interesse i, hvad det er, vi går og laver, og hvordan vi er reguleret, og hvordan vi får succes. Mm. Der er mange interessentgrupper, du skal i dialog med. Nu var du selv lige inde på ejerkredsen, fordi der er jo ikke særlig meget til de private investorer, hvis man kigger på jer. I blev børsnoteret i 1994. Hvordan ser jeres aktionærkreds ud i dag? Vi har jo to store pensionsfonde. Det er ATP, som er den danske, og så har vi det kanadiske Ontario Teachers Pension Plan, som kan man sige lidt svarer til en slags ATP bare i Canada. Og så har vi staten jo. Og til sammen ejer de lidt over 90% af vores aktier. Så det er de tre store, som vi sådan er i indgreb med regelmæssigt, kan man sige, og som også sidder på vores bestyrelse, i hvert fald ATP og Ontario's. Og så har vi selvfølgelig Finansministeriet, som er ejer af de statslige aktier, og dem har vi også en tæt dialog med. Og hvor meget fylder den danske stat, når vi taler udvikling af Københavns Lufthavne? Jamen, de er jo vigtige for os. De er vores regulator. Nu vil jeg ikke gå for meget ind i det, men vores priser til vores luftfartsselskaber for eksempel er jo ikke nogen, vi bare selv kan bestemme fuldstændig, som vi vil. Der er noget regulering, fordi vi har en koncession til at drive lufthavnen. Og så er de vores ejere, som er vigtige. De tager en tæt interesse i, at vi har den rigtige kapacitet, at vi udvikler os, som vi skal. Så der er et tæt samarbejde, som jeg synes er godt. Og den danske stat har også spillet en rolle i, hvordan I kom ud på den anden side af pandemien. Hvis vi lige tager et nedslag på den, så startede med at sige, at det var 30 millioner passagerer i 2018, og du sagde selv, Thomas Voldby, at det har været en for opadgående rejse, siden vi startede i 19, siden I gik i luften i 1925. Så havde vi 2020, der kan jeg huske, jeg stod her i studiet, der kom en pressemeddelelse om, at I var banket tilbage til 1970. I sne er lidt over de 7 millioner passagerer. Hvad går der igennem dit hoved som administrerende direktør for et selskab, hvor du siger, hold op, vi er tilbage til 1970? Ja, og det var jo virkelig verden som så, fordi den eneste grund til, at vi var tilbage til 70 og ikke til 60 eller endnu længere tilbage, var jo egentlig, at vi havde to gode måneder der i 2020, januar, februar og noget marts, havde vi taget det væk, så lå vi jo på omkring 5-10% af det normale antal passagerer. Det vil sige, at vores omsætning forsvandt jo stort set fra den ene dag til den anden. Ja. Og det er en mærkelig oplevelse. Altså, men jeg tror egentlig, at som jeg sagde før, vi koncentrerede os mere om det, vi kunne gøre noget ved. Der er nogle ting, man ikke kan gøre noget ved, og det var jo det. Og du sad ikke og græd over de 10 år, du havde banket noget? Ja, op, det har jeg selvfølgelig tænkt tilbage på og tænkt, det var da ærgerligt, men det er jo, jeg er sådan en person, der tænker meget fremad. Jeg tænker ikke så meget tilbage. Selvfølgelig prøver jeg at lære det, jeg har været igennem, men jeg tænker meget fremad. Nu står vi så, hvor vi står, og hvad er det for nogle opgaver, der skal løses? Og der var rigtig, rigtig mange opgaver, der skulle løses, men en af dem var selvfølgelig og skaffe noget likviditet, så vi kunne komme gennem krisen uden at skulle være afhængige af andre. Det lykkedes heldigvis meget, meget hurtigt. Altså, vi fik jo skaffet en kassekredit på 6 milliarder fra nogle danske banker især. Og det er jo det, der har bragt os gennem krisen, så vi ikke har skulle gå andre steder for at klare os. Og igen, da vi gjorde det, har vi nok tænkt, at det her kommer til at vare 6 måneder, men nu har det jo altså varet mere end 18 måneder. Men vi klarer os endnu. Og hvordan ser det ud på bundlinjen, Thomas Voldby? Hvad har det kostet jer sådan helt i de kolde kontanter? Ja, de hurtige tal er jo, at det har kostet os en omsætning på i hvert fald 5 milliarder, og det har kostet os en bundlinje på, der kommer til at være i hvert fald 2,5 milliarder, før vi er færdige, og en gældsopbygning på nok noget, der kommer til at nærme sig 3 milliarder. Så det er jo store tal, og de penge skal jo på en eller anden måde betales tilbage. Altså vores gæld er jo blevet øget med mere end 25%, og det er lidt voldsomt for en virksomhed som vores. Så de penge skal vi jo finde et eller andet sted. Så det har kostet rigtig meget. Nu vil jeg sige, er vi så et sted, hvor vi er nærmere os 60% af normale omsætning, og der er cash outflowet i hvert fald stoppet indtil videre. Og det er en ret sted at være i forhold til februar, hvor vi tabte 150 millioner kroner om måneden. Nu siger de, at I skal ud og finde de penge. Er det sådan en som mig, der kommer til at betale det via mit skattesystem, at I kan holde jer op i luften? Det tror jeg ikke. Vi har jo ikke fået store mængder statsstøtte. Vi er en privat virksomhed. Vi har i vidst mulig udstrækning klaret os selv. Så det tror jeg ikke. Men det kan godt ske, at de rejsende kommer til at betale en lille smule mere. Det er ikke ret meget, vi taler om, for der er heldigvis stadigvæk så mange rejsende. Men det er snarere der, det kommer fra. Det er sådan, reguleringen er skruet sammen. Du lytter til Millionærklubben Special, hvor vi stiller skarpt på Danmarks børsnoterede selskaber. Jeg er Pernille Ingaard. Dagens gæst er altså Thomas Voldby, topchef i Københavns Lufthavne. Thomas, lad os kigge lidt på jeres strategi, sådan helt overordnet. Hvad er det for nogle elementer, I leger med her? I vores strategi, som vi har sådan et niveau under vores mission, der har vi egentlig 6 hovedområder, som vi arbejder med, som vi allerede havde på plads inden krisen, og som vi lige nu har valideret og sagt, det er stadigvæk det, der drejer sig om. Det er klart, at indholdet kommer til at se lidt anderledes ud. Det er jo let's travel together to a better tomorrow. Let's travel together to a better tomorrow, ja. Det tror vi egentlig rigtig meget på. Det har vi brugt lidt tid det på at sætte jeg sammen. Ja. Jo, men det er jo det her med, der ligger jo i det, at der er nogle vigtige ord. Altså et er selvfølgelig rejsen, som vi spiller på, som jo er indholdet i alt det, vi går og laver. Mm. Men også det her, det er together, altså at vi prøver at demokratisere rejsen. Det har vi jo gjort over de sidste mange år. Det er meget nemmere og billigere for alle mennesker at rejse, end det nogensinde har været før. Flere mennesker kan komme billigere til flere steder i verden. Jeg ser personligt rejsen som en super vigtig ting, jeg har rejst ekstremt meget i mit eget liv. Jeg har boet 20 år i udlandet. Så jeg ser rejsen som utrolig vigtig og udviklende på alle mulige områder. Så det er jo det, vi spiller lidt på der. Og så er selvfølgelig det her med together, altså at vi skal have hele verden med. Også dem, der bor tæt på os, og dem, der bor langt fra os. Og så i det her med Better Tomorrow, jamen, der ligger rigtig meget med, at selvfølgelig skal lufthavnen være bedre. Det vil man jo altid være som forretning, en bedre kunderejse. Men jo også hele klimadelen, som er en rigtig vigtig del af det her med Better Tomorrow. Skal nok få lov at tale mere klima. Ja, men bare for at sige, at det her er jo ikke noget, vi bare lige har sat sammen på en eftermiddag. Det er noget, vi har tænkt rigtig meget over. Og sige, hvad betyder det egentlig, når vi siger det her? Ja. Så der ligger en del i det. Men hvad ligger der så helt konkret? For det er jo det der, altså hvordan skal det ud? Hvad er handlingen i det? Hvad er de strategiske klodser ja, i det her? De strategiske klodser er sådan set seks strategiske klodser. Den ene, det er det, vi kalder vores rolle i samfundet. Det er det, noget af det, vi lige har talt om med vores nabo osv. Og så klimaet, som vi måske kommer tilbage til, men det er en rigtig vigtig del for os. Så er det data og digitalisering. Altså, vi skal være mere datadrevne, vi skal have en mere digital lufthavn. Det har vi arbejdet på længe, kan man sige. Men, er det sådan, så om et år, så bliver det... Jeg landede i Kina her for 2 år siden, og der... leverede jeg mit ansigt, da jeg landede, og så var jeg tjekket ind. Bliver det også sådan i Københavns Lufthavn? Det er jeg sikker på, det bliver hen ad vejen. Altså alle de her teknologier, de kommer. Mere touchless, det er kun blevet accelereret af krisen, tydeligvis. Men der er også rigtig meget omkring data. Vi har rigtig mange data, som vi kan udnytte bedre, både kommercielt og i vores drift, som vi først er ved at for alvor lære nu. Altså selvom vi har samlet data i mange år og brugt dem, så er der endnu mere at gøre på det område. Og det er en separat strategi hos jer. Er der simpelthen en skuffe, der hedder digitalisering? Der er en skuffe, der hedder data og digitalisering, ja. Datadreven og digitaliseret lufthavn. Så er det hele vores kunderejse, altså forbedringer og gøre kunderejsen endnu mere behagelig for alle vores kunder. Det er både luftfartsselskaber og passagerer og andre, dem der parkerer osv., at vi får en endnu mere sammenhængende, endnu mere seamless, endnu nemmere og endnu mere digitaliseret kunderejse, som folk er glade for. Der er vi nået langt, men det tror jeg aldrig, vi bliver færdige med. Så er der det, vi kalder... altså hele people-delen, altså det, vi kalder competencies og skills. Altså, hvad er det for en innovation, vi gerne vil have i fremtiden? Hvordan hele den her digitalisering, hvad gør den ved vores medarbejdere, om så må sige? Hvordan får vi medarbejderne med på den rejse? Hvad er det for nogle kompetencer, man skal have om 10 år? Han ændrer noget allerede, Thomas Voldbø. Nu tænker jeg også på, at den her pandemi, vi har været igennem med det sidste år, altså, du skulle kigge på dine medarbejdere og tænke, hold op, jeg mangler lige 20% mere, der kan være digitale, og de her, de skal ud, eller hvordan har... Jeg vil sige, det gjorde vi allerede inden, men krisen har i højst grad accelereret det. Vi har også brugt krisen til at træne folk, fordi der var faktisk mulighed for at sætte folk af til træning, og så kunne de få noget af deres løn betalt af staten. Mm. Og det har vi faktisk benyttet os af, så vi har haft rigtig mange folk ude på træning, så det er faktisk en af dele af strategien, hvor vi faktisk har accelereret en lille smule under krisen, lidt uventet, men med det instrumenter, så det har vi absolut gjort, og det kommer vi til at gøre endnu mere af. Altså, det er jo et, kan man sige, det er en udfordring for hele samfundet, tror jeg. Nå, der ligger vel også en altså, at efteruddanne de medarbejdere, I har, er jo også langt bedre, end at I skal ud og finde nye medarbejdere, fordi det er jo ikke, der er jo ikke frit slag på alle hylder, når vi taler lige om præcis, nye medarbejdere. Lige præcis, ja, altså, kvalificeret arbejdskraft. Jamen helt rigtigt, altså, ja. For der slås alle jo om den samme, kan man sige, pool af mennesker, mens vi prøver at sige, at vi vil faktisk rigtig gerne have nogen, der ved noget om lufthavnen i forvejen, og så vil vi gerne efteruddanne dem, sådan, så de får de digitale kompetencer, for eksempel, som der er behov for, eller proceskompetencer, altså før man kan digitalisere, så skal man egentlig have en proces, man kan digitalisere, så vi træner rigtig mange procespiloter blandt alle vores medarbejdere, sådan så folk selv kan beskrive deres egen proces, og så begynder at digitalisere den osv. Så det er egentlig der, det starter, kan man sige. Men det er noget, vi har arbejdet på allerede inden, og som sagt fortsætter med. Mm. Så kigger på dine kunder, Thomas Voldbø, så siger du, der er jo selvfølgelig passagerer, der skal igennem terminalerne, og så er der også flyselskaberne, som tager sådan de to store grupper. I din tid som luftkaptajn, nu kan jeg slet ikke slippe det ord ind, det, hvordan har... Hvis man kigger på passagererne, hvordan har, nu siger jeg vi, fordi jeg er også daglig bruger af lufthavnen, hvordan har vi ændret os? Jamen egentlig, helt grundlæggende har passagererne ikke ændret sig så meget. Det, der ændrer sig, det er vores evne til at forudsige og leve op til, hvad det er, I gerne vil have som passagerer, og så indrette lufthavnen efter det. Så det, der ændrer sig, det er den tid, det tager dig, fra du tager hjemmefra i nogle sammenhæng, men i hvert fald fra du ankommer til lufthavnen, og til du står inde bag security-tjekket. Det går betydeligt stærkere, og der er betydeligt færre mennesker involveret. Du går ikke længere hen, hvis du har en kuffert med, så går du ikke længere hen og taler med en, der står bag en skranke. Du stiller den bare selv på båndet, scanner den og kører den afsted. Det gør 80% i hvert fald. Med lidt hjælp en gang imellem. Men det er jo det, der er derfor, ja. Men det sparer jo penge for vores luftfartsselskab. De har en mand til hver femte eller sjette bånd, hvor de tidligere jo havde en per bånd, for eksempel. Så det sparer dem rigtig mange penge. Det interessante er, at kunderne er også mere tilfredse, langt mere tilfredse med den proces, end de var med den gamle proces. Så det er sådan en typisk win-win, kan man sige. Vi skal selvfølgelig investere i noget ny teknologi, men det fungerer rigtig godt. For at tage et eksempel. Vores køstyring, vi vil helst undgå køer, men kan man sige, vores køovervågning og hele vores styring af flow igennem lufthavnen er digitaliseret, altså der sidder sensorer. Du ser dem ikke, men de er over det hele, vi kan se præcis, hvor du er, og hvor hurtigt du bevæger dig. Ja. Det vil sige, at du har fået, at vi har i uddannet os passagerer, så vi er mere selvhjulpne i dag? Ja, og den selvhjulpne passager har generelt, det gælder ikke kun i Danmark, har generelt en højere tilfredshed. Mm. Folk vil gerne have styr på processen. Det, der gør folk nervøse, det er, når de ikke har styr på processen. Så folk kan godt lide at have styr på processen, overblik. Og det er jo det, vi prøver at give hele tiden. Vi arbejder meget med det, man kalder wayfinding. Det gør vi stadigvæk. Altså er det nemt at finde rundt, enten digitalt eller med skilte. Så der er jo for mange skilte, men der skal være de rigtige skilte, hvis man kan sige det sådan. Så arbejder vi jo rigtig meget med, og vi er også en af de hurtigste i verden til at få folk gennem security. Altså i 19, hvor vi stadig havde 30 millioner passagerer, der var den gennemsnitlige ventetid under 4 minutter i security. Så det har vi arbejdet rigtig, rigtig meget med, at også digitaliseret og optimeret den proces. Men Thomas Volby, de passagerer, der kommer igennem jeres lufthavn, nu står vi her slut november 2021 og kigger måske ind i en næste bølge, en pandemi, hvor at, jeg ved, hvad tror du, der kommer en nedlukning til af Danmarks grænser? Er det noget, I har inde i jeres scenarie? Det er absolut noget, vi har med i scenarierne. Mm. Men samtidig vil jeg sige, at nu har vi jo set en række lande indføre nye begrænsninger eller restriktioner eller regler. Og der er jo ingen af dem, der er kommet med nye rejseregler. Interessant nok. Og det håber jeg skyldes, at folk har indset, at rejser rundt, i hvert fald i Europa, bidrager ikke særlig meget til spredningen af smitten. Det sker inden for landene i høj grad. Mm. Og i lufthavnene og i fly er vi faktisk ret sikre. Der er ikke nogen påvist i Europa, der er faktisk blevet smittet i en lufthavn eller fly. Det skal der som nok være, men det er faktisk ikke blevet påvist nogen sted. Men der er vi jo meget omhyggelige med afstand og med mundbind stadigvæk osv. Og jeg tror også, at langt de fleste lande har en interesse i at holde den rejsen i gang. Økonomisk, selvfølgelig. Ja, præcis. Ja. Så jeg håber, at de tiltag, der nu bliver taget, er meget mere faktabaseret, end de kunne være første gang, hvor vi jo ikke vidste, hvad der var foran os. Nu ved vi meget mere om, hvad skal der til. Hvor er risiciene henne? Så jeg håber, at det bliver der ikke så meget af. Men det kan selvfølgelig være, hvis det bliver galt nok. Men nu håber jeg med de... Men du føler dig tryg i det kriseberedskab. I har jo været igennem møllen en gang, kan man sige, så sådan rent håndteringsmæssigt. Præcis. Mm. Og jeg vil også sige, at vi arbejder faktisk mindre end folk måske med tror med scenarier. Selvfølgelig har vi scenarier. Mm. Men vi arbejder faktisk mere med at være klar til at møde, hvilken som helst scenarie, der kommer. Fordi vi vidste jo så lidt om, hvad der kom. Og i vores verden er det også sådan, at vi skal også være klar til at komme hurtigt tilbage. Fordi hvis nu smitten forsvinder, og der lige pludselig er en masse passagerer, så får vi ikke nogen kredit for, at du skal stå 2 timer i kø for at komme gennem security, fordi der ikke er folk nok. Så vi skulle ligesom se på begge sider. Så vi har egentlig arbejdet mere med agiliteten, altså evnen til at være klar, end vi har arbejdet med at prøve at forudsige, hvad der skete. Fordi det har vist sig at være umuligt. Og du er ligesom Jeff Bezos, den her Amazon, stop hver morgen og kigge på din forretning og sige, hvordan skal den se ud i dag, og hvad gør vi i dag? Det er jo lidt eller den skuffe, vi er henne i. Der var vi absolut henne, og på en række områder, altså blandt andet med styring af passagerer i terminalerne, der har det været sådan. Men Thomas Volby, når jeg snakker passagerer, så tænker jeg også mere, når de to, der hedder turister og erhvervsrejsende. Og det er jo de erhvervsrejsende, vi har talt meget om her i Millionærklubben i forhold til flyselskaberne. Kommer de her businessrejsende tilbage i lufthavnen igen? Hvordan kigger I på det ude i Københavns Lufthavne? Jeg tror, mange af dem kommer. Man skal huske, at rigtig mange forretningsrejsende er ikke bare folk med slips, der skal til London. Det er også rigtig mange er serviceingeniører og konsulenter og søfolk og andre, der skal ud at rejse. Det udgør cirka halvdelen af det, vi kalder forretningsrejsende. Mm. Og forretningsrejsen i vores forretning var cirka 30% i 19, så det er så cirka 15%. Så er resten altså mere, hvad man kan kalde normal forretningsrejsen, der er cirka 15% point. Det er sådan folk, der skal på kursus eller på konference eller sådan noget. Og der er også siger branchen ligesom, at det kommer tilbage. Og det ser også sådan ud. Folk vil rigtig gerne mødes, faktisk. Og har I tal på, hvordan det har set ud her i den periode, vi nu har været i? Nej, vi mangler ligesom statistik på det der. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at alt har været nede. Når man er nede på 5%, så er det ikke til at måle, om det er forretningsrejsen eller ej. Det er jo næsten 0. Og 5% kan jeg sige, dem, der rejste, det var folk, der absolut skulle på noget forretning, eller også var det folk, der absolut skulle noget med familie ud og se. Så du skal ikke lave ændringer i din virksomhed i forhold til, at passagersammensætningen måske kommer til at ændre sig? Det kan jo godt være, fordi der er ingen tvivl om, at når vi taler nogle forretningsrejsende og andre, så opfører de, har de forskellige adfærd. Altså en forretningsrejsende vil mere bruge en lounge, hvor en ikke-forretningsrejsende mere vil bruge vores restauranter osv. Så der kan godt være nogle ting der, men det er sådan mere måske en kommerciel mulighed end noget andet. Umiddelbart nej. Hvis man så kigger på luftfartsselskabet, du har ikke nogen forretning, hvis der ikke er nogen fly i luften. Hvordan er de kommet tilbage her efter krisen? Altså, der er jo noget med, at man kan beholde sine slots, og det er man så ophedet, og nu skal man levere ind. Den situation den sidste år, hvordan har den set ud? Ja, det har været meget tæt dialog med vores kunder. Vi har talt med dem hver 14 dage, stort set også, selvom vi har været nede på 0 og sagt, hvordan går det? Hvad gør vi, når vi kommer tilbage? Vi har fået meget positiv respons fra vores luftfartsselskaber, altså dem, der var der før, med at når det kom tilbage, så ville de meget gerne tilbage til København. København har været en lufthavn, der voksede, og en god lufthavn for luftfartsselskaberne, hvor de som regel tjener penge. Så de vil gerne komme tilbage, og det er det, vi ser. Alle de kunder, vi havde før, de kommer tilbage og sætter fly ind. Og er også rimelig, synes jeg, fremme med at sætte fly ind. Altså, de holder sig ikke tilbage, de sætter fly ind, selvom der måske ikke er helt det passagerunderlag, de havde tidligere. Fordi vi gerne selvfølgelig ind og vinde markedsandel, og de vil gerne sikre sig, at de står stærkest. Og de skal vel også have et fly for at beholde deres afgangsslot hos jer i lufthavnen, ikke? Ja, vi er ikke så slotdrevne som visse andre lufthavne, så vi har generelt plads nok. Så hvis folk vil komme på et bestemt tidspunkt, så finder vi som en plads til dem. Og hvordan, fordi man kan også, der er jo nye spillere, der melder sig på banen i hængen på den her pandemi og prøver at presse nogle andre ud. Hvor strategiske er I jeres sammensætning af de luftfartsselskaber, I skal have i lufthavnen? Altså, vi har en strategi om, at vi skal have noget til alle typer passagerer. Det har egentlig været det, vi startede med for allerede 10 år siden, da jeg kom. Altså, vi ligesom sagde, der skal være noget på alle hylder. Om man vil flyve med Emirates eller Qatar, eller man vil flyve med EasyJet eller Ryanair, eller hvem man vil flyve med, så skal der være det udvalg. Det er ikke os, der skal bestemme, hvilket flyselskab folk vil flyve med. Det er ikke vores job. Vores job er at sørge for, at Danmark har den størst mulige tilgængelighed, og det vil sige flest mulige ruter til flest mulige destinationer. Og det er egentlig det, vi arbejder på. Og der vil være forskellige destinationer, som er bedst egnet til forskellige typer flyselskaber. Og det er jo egentlig det, vi har sørget for, at vi kan give passageren den oplevelse, som luftfartsselskabet gerne vil have. Altså SAS får, SAS' passager får den oplevelse, som SAS gerne vil have, og Norwegian får deres. Men smitter det ikke lidt af på jer, når man hører en EasyJet eller Norwegian, og den service, der bliver leveret på de forskellige selskaber? Sidder du ikke og kigger lidt på den og tænker, der bliver ikke leveret en her, eller der er ikke ordentlige arbejdsforhold her. Måske jeg skulle gå ind, og vi skulle sondere lidt her. Jamen altså klar, vi rådgiver vores luftfartsselskaber omkring, hvordan det er at operere i Danmark, hvis man kan sige sådan, for dem, der ikke måtte være opmærksom på det. Og det gør vi gerne. Det vil jeg sige, det gør vi mest bag en lukket dør, fordi det er jo ikke sådan officielt vores job. Og jeg kan høre, du ikke vil have mig med derinde i det rum. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det er sådan ikke de store dramatiske ting, men det er da klart, at vi prøver at forklare vores luftfartsselskaber, hvordan kan de agere bedst muligt? Altså, vi skal jo være en troværdig partner for alle, og det er jo et af de, kan du sige, udfordringer, vi har, som jeg også talte om før. Det er en enormt sammensat virksomhed. Vi skal jo være tilgængelige for alle luftfartsselskaber. Vi må ikke, det står simpelthen i loven, vi må ikke sige, at du kan ikke lande her. Alle kan lande i Københavns Lufthavn, ligesom i en anden havn eller et andet sted, altså hvor der skal være tilgængelighed for alle. Og det vi fokuserer på sådan rent kommercielt, det er jo at være en god, kan man sige, leverandør, altså en god partner for alle de luftfartsselskaber, vi har. Og hvor står I konkurrencemæssigt, hvis vi kigger på Europas lufthavne? Hvor stærk er I i forhold til Frankfurt, til London, til Stockholm? Der kigger vi lige nu på, hvor hurtigt kommer vi tilbage. Og de sidste 2 måneder har vi faktisk ligget rigtig godt. Altså, der ligger vi i top 3 på det, vi måler på. Vi måler på lokale passagerer, internationale passagerer og så indrigspassagerer. Og faktisk sjovt nok på indrigs, der er vi nogle af dem, der ligger bedst. Til gengæld, fordi vi måler relativt. Til gengæld er vores indrigs jo bitte lille. Det er kun 4%. Jeg skulle sige, der er heller ikke så mange, der flyver rundt lige præcis, i Danmark. Men det er jo bare interessant nok. Og så på transfer, det er jo det, vi mangler stadigvæk, fordi de store langdistanceruter er jo ikke rigtig kommet i gang. Kina, USA, præcis, men det gælder også de fleste andre. Så vi ligger faktisk lige nu rigtig godt. Og hvad skal der til fremadrettet for ligesom at skal man sige, folde den position ud, at I ligger rigtig godt i Københavns Lufthavne? Ja, der skal jo det til, at vi får åbnet verden, at man kan flyve til Kina og til USA og til Asien og i det hele taget komme rundt i hele verden. Og at folk ønsker at rejse. Selvfølgelig er der diskussioner om, som du sagde før, med forretningsrejsende osv. Hvor hurtigt vil turismen komme i gang igen osv. Og det ved vi simpelthen ikke endnu. Men samtidig vil jeg også sige, at vi har jo tilrettet vores virksomhed så meget, både på investeringssiden og omkostningssiden, at vi skal jo ikke tilbage til 30 millioner passagerer for at være en solid og robust og profitabel virksomhed. Det, vi kan klare os med betydeligt mindre. Så vi kommer stærkere ud af krisen, end vi kom ind i den, kan man sige. Det var også et af målene, at vi er en mere agil, bedre tilskåret virksomhed. Så det er 30 millioner er ikke det eneste saliggørende. Selvfølgelig vil vi gerne tilbage til 30 millioner passagerer, også mere end det, som planen var inden krisen. Men vi kan klare os med mindre. Og Thomas Voldby, hvad er det, der gør Københavns Lufthavn lækker i forhold til blandt andet transfer eller businessrejsende? Vi mødes i København, holder vores møde, så flyver vi afsted ind. Hvis vi kigger på London eller Frankfurt eller Lissabon, er der mange, der ligesom er samlet sig, fordi der også under coronaprisen var lidt lettere restriktioner for eksempel? Jamen altså, vi er jo en del af et system. Københavns Lufthavn gør jo ikke det her alene. Hvis ikke det var, fordi folk gerne ville besøge København her under turisterne, jamen så kom de jo ikke. De kommer ikke for at se Lufthavnen, selvom vi gerne ville tro det. De kommer altså for at komme til København. Men det er sådan en vekselvirkning, fordi det er jo også sådan, lige så snart vi starter en rute til et nyt sted i Italien eller sådan noget, så kan hotellerne jo se, hov, nu kommer der pludselig folk herfra. Det ved jeg jo, når jeg taler med dem. Så det er sådan en vekselvirkning. Men selvfølgelig skal der også være nogen, der gerne vil komme til Danmark. Og så skal vi jo sørge for, at det er nemt. Altså, vi har jo nogle luftfartsselskaber, som har mere end 50% inbound, som vi kalder det, altså folk, der flyver til Danmark fra udlandet. Og nogle luftfartsselskaber har det omvendt, de flyver 50-60% ud af Danmark. Så vi gør et nummer ud at sørge for, at vi har luftfartsselskaber, som har forskellige roller, sådan så vi får mest muligt ud af det som land og den størst mulige tilgængelighed. Så er vi et rejselystent land, heldigvis, så danskerne vil gerne rejse, det kan luftfartsselskaberne jo godt lide. Så er vi også et land, som er heldigvis rimelig velhavende, så de kan som regel tjene penge her. Så er lufthavnen meget effektiv. Det kan luftfartsselskaberne også godt lide. Selvom vi egentlig er et høj omkostningsområde, så har vi meget effektiv lufthavn. Vi gør rigtig meget ud af, at det er nemt for luftfartsselskaberne, og at de kan få flyene ind og ud enormt hurtigt, fordi det betyder utrolig meget for luftfartsselskaber, om de kan flyve for eksempel 5 ture med fly om dagen, eller 6 ture med fly om dagen. Og hvis de kun er... Rettid omhu, som Mask siger. Ja, præcis. Ja. Og hvis de kun er 25 minutter på jorden, så kan de altså nå at svinge flyet en gang til. Mm. Og vi har betyder... også en stor del af fragt, er jo også jeres præcis. Så vi gør rigtig meget ud af at gøre det nemt for vores luftfartsselskaber og effektivt. Og det kan de godt lide. Så ligger vi geografisk godt i øvrigt. Og det, vi også godt kan lide, du har selv været inde på det et par gange, Thomas Voldby, det er, fordi I gør jo også en del på det, det er bæredygtighed. Og der sviner jo i den grad i luften. Altså hver gang, der suser man kan næsten se, der bliver skrevet klimaaftryk i den der hvide linje, der er efter flyene. Hvad gør I på det område? Vi gør, nu, vi gør rigtig meget. Nej, altså jeg synes, vi som andre brancher, der udleder CO2, jamen, så har vi en opgave at løse. Jeg vil gerne sige, at luftfarten står jo for et eller andet sted mellem, afhængig af hvordan man regner, 2-4% af den samlede CO2-udledning i verden, så vi er jo ikke faktisk ikke den største synder. Vi er meget synlige synder, kan man sige. De overskrifter, vi får, er nok større end det, vi egentlig gør, men det synes jeg ikke er den vigtige diskussion. Den vigtige diskussion er, hvad gør vi så ved vores del af det? For det er vores ansvar, ligesom andre transportformer skal gøre noget ved deres ansvar, energiproduktion skal gøre noget ved deres ansvar, og så fremdeles. Det skal vi også. Så det er egentlig det, vi fokuserer på, og der prøver vi at gøre rigtig, rigtig meget. Vi har sat nogle mål om, at lufthavnen som sådan skal være emissionsfri. Vi er CO2-neutrale allerede i dag, men vi skal være emissionsfri i 2030. Det tror jeg også, vi bliver. I hvert fald næsten, hvis ikke 100%. Der er sådan nogle ting, som at vi har jo brandbiler. De har ikke opfundet den elektriske brandbil endnu, så vi skal lige have løst nogle problemer i mellemtiden. Men ikke desto mindre, det tror jeg nok, vi når. Og så har vi jo været med til at sætte en målsætning for, at hele luftfarten skal være emissionsfri i 2050. Mm. Og det er en stor udfordring. Og der har vi jo været med til, sammen med blandt andet SAS i Danmark, at sætte os i spidsen for det arbejde via klimapartnerskaberne, og foreslået en model, hvor vi gør to ting, som er lidt anderledes end måske de har gjort nogle andre lande. Det ene er, at vi vil sikre os, at der er en produktion af bæredygtige drivmidler, altså det vi kalder SAF, Sustainable Aviation Fuels, eller Power to X, som det også bliver kaldt. Og så vil vi også være med til at sikre, at der er en finansieringskilde. Det forslag, vi har lagt på bordet, er, at vi laver det, vi kalder Luftfartens Klimafond, hvor vi opkræver et beløb fra hver passager, 30-50 kroner måske, som faktisk er nok til at dække prisforskellen mellem fossile brændstoffer og så grønne brændstoffer. Og det er det, vi vil bruge de penge på. Hvis vi med 30 millioner passagerer tager 50 kroner, hvis vi siger det, per passager, jamen så kan vi i Danmark samle næsten 700 millioner kroner sammen om året, som så vil gå direkte til den grønne omstilling. Jeg tror, vi er en af de få brancher, som faktisk er kommet med et forslag til regeringen, som er både, hvordan vi kan løse problemet, men også, hvordan vi kan finansiere det ud af vores egen branche. Det er også derfor, vi tror ikke på passagerafgifter, altså hvor staten opkræver en afgift, fordi så ved vi ikke, hvor pengene går hen. Men vi er med på, at grøn omstilling, det koster penge, og at det skal branchen være med til. Så det bliver lagt på billetten? Hvad var? Så det bliver lagt på billetten? Det vil blive lagt på billetten, eller et bidrag, man så skal give ved siden af, kan man sige på en eller anden måde. Men jeg tror, at de fleste, i hvert fald i det her land, kan godt betale 50 kroner, for så at være med til at sikre, at vi faktisk flyver grønt. Det er ikke så bange for. Altså en kaffe latte ind i København koster næsten det samme. Den koster 50 kroner. Jeg kommer lige derfra, og er stadigvæk i chok. Præcis, og det tror jeg så det tror jeg godt. Det tror jeg godt, at gerne folk vil. Det er vi fuldstændig overbevist om. Det siger de også, når vi spørger dem. Så det er faktisk vores forslag, men det vi går rigtig meget op i, det er, at de penge, vi så samler sammen i den sammenhæng, sammen med luftfartsselskaber og andre aktører, de skal gå direkte til den grønne omstilling af vores branche. Det skal ikke være noget, der så flyder et andet sted hen. Thomas Voldby, godt til mig at runde mig af med den situation, som pandemien har skabt, fordi nu står vi her slut november, og vi ved ikke rigtig, hvad der venter os her fremadrettet. Vi regner ikke med, at det bliver lige så slemt, som det var i første bølge med nedlukninger og diverse ting. Men du sagde jo indledningsvis, at der er nogle ting, der er blevet skåret fra i den her proces, eller I startede med at sige til jer selv til det første krisemøde. Hvad skal vi lære af det her? Hvad har I lært? Vi har lært, at vi kan som virksomhed blive betydeligt mere agile, end vi... Jeg ved godt, det er lidt et slidt ord, men altså, det er jo den her let på tåhed, og vi er en tung infrastruktur. Hurtigere og fleksible. Hurtigere og fleksible, ja, lige præcis. Og det, vi kalder hoppe fra tue til tue, at det kan vi godt, og det har vi lært noget af, og det skal vi bevare, når vi kommer ud af krisen, at vi ikke vender tilbage til tidligere tider, som jo var, vi gjorde mange gode ting, men vi har også fundet ud af, at der er ting, vi kan gøre endnu bedre. Vi var tungere, end vi behøvede være i hvert fald. Ja. Så er det klart, at hele vores udbygningsplan, den skal vi jo revurdere nu og sige, hvad er der egentlig behov for, hvad er der ikke behov for. Terminal 3, der skal udbygges. Der er Terminal 3, der skal udbygges. Det projekt fortsætter, regner vi med, men det er jo blevet udskrevet 5 år. Der var mange andre projekter, som vi har lagt i skuffen. Hvornår kommer de tilbage? Så har vi jo, altså hele vores digitalisering og procesoptimering, har vi faktisk ikke skåret ned på under krisen. Der har vi faktisk lagt lidt til, fordi vi siger, at det er jo et af værktøjerne til at komme ud af krisen endnu bedre. Så har vi kigget på vores beslutningsprocesser og den måde, vi har arbejdet på tværs på. Det har vi altid lagt meget vægt på, men der blev folk presset endnu mere sammen, mens vi var i krisen. Hvordan kan vi bevare den hvad skal man sige, evne sammen med vores partnere, som jeg siger, det er jo ikke os, der gør det hele. Vi har rigtig mange partnere, vi skal være opmærksom på at arbejde godt sammen med. Så har vi den sidste del af vores strategi, som jeg ikke er noget at tale om, det er det, vi kalder nye indkomststrømme, altså new revenue streams. Og der har vi jo et stort projekt på gang, som startede lige da krisen ramte, nemlig et joint venture sammen med Netcompany, hvor vi jo har investeret over 100 millioner kroner hver. Så det er ganske stor forretning, vi går ind i der med at bygge systemer til andre lufthavne. Også til os selv, det er klart, men også til andre lufthavne. Det tror jeg kan blive rigtig, rigtig interessant. Og det har vi faktisk holdt fat i og investeret i hele vejen gennem krisen. Så det er en af de muligheder, der ligger fremadrettet? Det er en af de muligheder, der ligger foran os, som jeg tror kan blive super spændende. Så hvordan har du det i maven her i dag, Thomas Voldby, når du kigger ind i den efterår og vinter, der ligger foran os? Jamen, jeg har det egentlig okay. Altså, jeg ved godt, at vinteren og efteråret, og især måske perioden op til påske, kan blive lidt hård. Men som du også sagde før, det har vi prøvet før. Vi ved, hvad der skal til. Vi har rettet os til. Vi har et system, hvor vi kan forlænge verden med brædder 3 uger ad gang. Og det er vitterligt det, vi gør. Og det skal nok bringe os igennem den periode. Og så ser jeg frem til, at vi når foråret, hvor det bliver lidt varmere igen, og hvor folk gerne ud at rejse, og vi forhåbentlig får åbnet Kina op på et tidspunkt. Og USA har jo heldigvis åbnet op, og folk finder ud af at rejse den vej, sådan så vi kan få rejseniveauet tilbage til, lad os sige, 80-90%, så er vi rigtig, rigtig godt på vej. Så jeg har det egentlig rimelig okay. Og nu står vi jo i Millionærklubben, hvor vi jo til daglig taler om aktier og investeringer. Så hvor langsigtet investor skal jeg være, hvis jeg er aktionær i Københavns Lufthavne? Jamen, jeg tror, du skal være ret langsigtet. Altså, vi har jo allerede en relativt høj evaluering, kan man sige, og den er ikke faldet ret meget under krisen. Så folk, må man jo sige, tror på, at der er en fremtid i lufthavnen, og at luftfarten har en fremtid, det tror jeg også selv. Så jeg tror, at man skal være langsigtet, men jeg tror også, at så kan det være en god forretning, fordi jeg tror, at der er stadigvæk en milliard kinesere og en milliard indere, som ikke rigtig har været ude at rejse, og de vil gerne ud at rejse. Jeg tror, at vores største udfordring, det er at få konverteret det til en grøn rejse, sådan så vi kan rejse med god samvittighed. For rejsen i sig selv er en rigtig god ting, og der er rigtig mange gerne folk, der gerne vil rejse mere. Hvor langsigtet er du selv, Thomas Voldby, i at sige, okay, nu kan jeg gå igennem Københavns Lufthavnet og mit selskab og nikke og smile, og nu er alt godt igen, og vi er på rette vej? Ja, men det tror jeg, det håber jeg faktisk, at til sommer. Mm. Så står vi der, hvor vi kan sige, nu spiller tingene, som de skal. Vi er på rette vej, og vi har fået en virksomhed, som er skåret til den virkelighed, vi er i. Vi kan ikke rigtig lave om på, at der har været en pandemi. Vi kan ikke lave om på, at der kan være, at der er nogen, der rejser mindre i en periode. Men det, vi kan gøre, er, at vi kan sikre os, at vi en virksomhed, som passer til den virkelighed, vi er i, og kan være både profitable og dygtige med vores kunder osv., og udvikle også i den under de omstændigheder. Thomas Voldby, tusind tak, fordi du er med i denne specialudgave af Millionærklubben og gjorde os klogere på Københavns Lufthavn. Det har været en fornøjelse, og vi krydser fingre. Og selvfølgelig også tusind tak til jer, der lytter med, og på genhør.